اذ جاءهم الهدى کل چراغ دوتا حق جاء یجیئو راتلل یو صفتی مانا دا کنا راتلل دا ہر چا دا غپ مناسبت چی قاعدہ دا دا فعل دا مانا تعین رازی تعین رازی دا متعلق دا فعل نا فعل پوری چکم شے متعلق کی دا غنا فاعلی کو مفعولی ظرفی کو بلتی خود فعل مانا بدا غین معلوم آئی جا فلان دا دی مانا صدا اخپیلا گول را روانو یا پا گاڑی موٹر کرا گئے جا ات سیارہ گاڑی را گئے موٹر را گئے اور دا دی راتو سا مطلب دی یعنی پا کرکڑو بانی را روانو را گئے جا ات طیارہ جاز را گئے دا دی سمانا دا اگا پا کرکڑو بانی را روانو را تا دری کرکڑی دا گول نا اگا پا ہوا را گئے دی طریقہ بانی جا الحمار دا دی سمانا دا تلوخ پی لگو لی اس کا تدا ہوئی چا جا البردو سال رالا یخنی رالا دا دی سمانا دا چا را روانو اخ پی لگو لی آگا دی چلاس گلگی طرف نو پدی غنون روانو سو جو گبرار کی دیرا اور گردولا دا غیر اتلا دا گسی دی جا اتل جبات کوٹو نراغلا دا کوٹو نراغلا دا غور اتلا دی سردی پشانتا دی یا اتلا دی انسان پشانتا دی جا ربک رب دراغه دا دی مانا سچه دا کد انسان پشانتا را روانو ینزل ربنا تبارک و تعالی دا دی نزول دا مانا دا چه دا شن تخبیل گولی را کودی پا دا مدام توپون را جرا اسمان تر عرش تر رسید دا هر چا صفت دا موصوف مناسب دا یو قیده دا او فعلم یو صفت دی دویم قیده دا چه دا فعل دا مانا تعیون کی گی اغا سر چه کمشه متعلق که تا فعل اغب ویلے کی ضربت فلانن دا غی مطلب سی پتا پیرا باندی میں ہوا اس کے تدی پا دے باندی دا ہوای ضربت ثورا غوائی میں ہوا نا عام طور باندی دا غوائی دا وغلو تا پیرا مرادی کلخ تا چوب رہ اوڑتی مرادی پا غی باندی وغلو شو نا دا فرق پا دے سر را گئے ضربت الحدید اس پانا میں ہوا اس پانا پتا پیرا ہوئی که پا پلک ستاکی پا دیشی باندی ہوئی دا غیر غول آغا شانتا جی دا شانتا هر فعل جا فعل دل تراغل لے اذ جا اهم الهدا دا هدایت رات لدانی دی چه خپیل اگولی رات رات جو گبرال تراؤسیز دل تا جا پا مانا در رات لو مانا ترگن دی دو بانده چراشی نو ترگن شی اذ جا اهم الهدا کلچ ترگن شدو تا کامل حق اذ جا اهم الهدا کلچ بیان شدو تا حق کلچ راغ رو رسدو تا حق چه نو رسید لخو تقاضام نوانو چه راو رسید اوس منل ضروریو نو آغیر منل او خدای ذکر کرده ال سرا دا صفت ده که موصوف صفت ده کنا موصوف بوله ده کم دین راوری گوری با اکنه موصوف بانه ذکر که خوچ هدایت راگه نو پدی بانه هر چوک بیانه پی کل چه راگه دو تا هدایت چه نه قرآن راگه کل چه راگه دو تا هدایت واقع دا سابقا فرارنا قیده عمل دعای سرگن کرو الهدى واقع دا سابقا اف اذ جا اهم الهدى کل چراغ دوتا حق دا پیغمبر السلام پا غیب دن پویدو مسلا لا تقولن لشای ان انی فاعل ذالک غدا کل چراغ دوتا حق لاتا دعائناکا عنهم دا دوستان سر تعلق ساتا الهدى چراغ دوتا حق لاتا طعمن اغفلنا قلبه بیدین سر واسطا مساتا کل چراغ دوتا حق المال والبنون زینت الحیات الدنیا الهدى دا دی یو یو سر لگوا التفصیل کوا یو یو سر الهدى دا الهدى دا الهدى دا بار سلا گوری مجمل سلاوائی چه حق را هدایت را غی اب پی نپی گی دا واقع دا سابقا هدایت تی واقع دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هدایت تی واقع بیان الخضر دا موسیٰ هدایت تی واقع بیان دا سابقا هدایت تی نلول دا درگاہون هدایت تی جو اول دا درگاہونو گمراہی دا الہو دا حق دا جو درگاہونو جو اول دا ظالمانو کار دے دی تر قوان دا طول صورت مضمون دی سر ٹلکا الہو دا اذ جاہم الہو دا کلچ بیان شروع تا کامل حق نئی دی منکڑی ویستغفرو ربهم نئی دی منکڑی چی بخنو وائز راق پلنائی لیکن دی خبری اللہ انتا آتیہم سنت الاولین لیکن دی چی راشدو تا طریقہ دا اللہ دا مخکنو سرا سمانا عذاب پی راشی تاتیہم دلتا سنت الاولی سر تاتیا ذکر کرے دے دا عذاب راتلل دا غسی دی دا منگا چی تنگا گردو سرگان دے دل واقع کے دل پریواتل غردے دل اللہ انتاتی اہم لیکن چی شپ دو بانے سنت الاولین طریقہ دا عذاب لکا درم بنو بانے پا ہو عذاب راغ لے دو چی عذاب راغ نبیا بین نمانی او منی افائدہ بینی یا راشدو تا عذاب بلت قبولانس مخپ مخبانی دخکنو دا عذابونو نمونی راشی یا پی مستقل بلت عذاب رو لیگی انتظار دا دیده نرا بشی پی عذاب دا دوائی والی کلا دا امت اکمل الامم دی اشرف الامم دی خاتم الامم دی سچ مخکنو کی شوی دی اغا طول با پدو کی کیگی سچ شوی دی لتتبعونا سنن من قبلکم حذو النعل بالنعل شبرا بشبر ذراعا بذراع نو طول بدو کئی نو چی اغا قسم کارو نکئی سنت الاولین عذاب با پیرا دی دا امت اخیری دی دا دیو طولو نو بزیاد کئی زیاد دا دیو طولو نو بزیادی کیون پا بیدینه کی پا اقسامو دی بیدینه کی پا انواعو دی بیدینه کی وست چکم بیدینه شروع دی دنیا کی دا دین خلاف چکم سازشون شروع دی دا په تیر دنیا کې تیر قومونو کې چرته وو نو کنه پاکه خبر نو دا نیٹ ورک دی که څه پدې چې کوم بيدین خوريږي دا په خو خلکو پیژنده د اوس نه یو دوه کاله مخکې دی خلکو نه پیژنده دا شانتر ډیشو انټینا دا سیزن دا خلکو پیژنده دا بيدینی دې تر قبانه دا بربن لغړ ګرځي دا خلکو پیژنده دا خو پکې ته نو دا کوټ پتلون او پاږې کې لغړ ګرځېدل پیژنده خلکو دا پکې ته نو دا شانتا دا نوری دی بیدینی طریقی دا چرتوی دا نوی دا شپاگم صدی ترخی را پوری دا بیدینی دنیا کی نوا چه دا اللہ دا قانون پا دیر بل قانونی دا بیدینی دا ومی صدی نشورو شو دا دغا وقت پوری دیر بیدینی شیدی قانون دا اللہ بانی فیصلی نیدی شی زیادتی شیدی حجاج غانی ظالم پا کی تیر شیدی دا یزید غانی ظالم تیر شیدی ناروا کارون اگرلی دا شانتا دا ولید غنده فحاش زناکار و بدکار پا که تیر شه ده سره دا مسلمانه نه حالت دا بدکاری دا سو او سره دا دیغی بد بیدینو نه قانون با چه و نو یو دا اللہ قانون با خو بیدینی با سوا عمل با قانون نو بل قانونی نه جور کرده مقابله که چه دا اللہ دا قانون مقابله که دی بل جو شه ده دی پادیشی ولید دمری بینجی سره سو رزی زنا کن دمری بینجی سره خخوله نه عاشق و پیامره شوه نه خخوله چی بین تی روان شو نخپلوان را لپا زوری تی نو تختوله یو را دفعه نکرد وی ظالمه دا سکی اولید دی چی قرآن مخی تیخه و پلینده ویش پا غوشی ویش شراب اسکری نشو نو قرآن را آن دا پال اغسطو دا پاره چی پال تی نمالومم چی قرآن بیار پکن نو دا آیات مخی را راغه اغی کی ویلی شو چی چوک سرکش دی بی دین دی نو اغلا با اللہ صدا ورکی بیدین اللہ با صدا ورکی نو دے پنشکی و نغشی روا سا غیر ویشو او دایوی اتو ایدو کل جبار نعنیم وستفتحو وخاب کل جبار نعنیم سور ابراہیم ایتے استفتحو فتح غواری پال چی نو پال دادے خاب کل جبار نعنیم نو دے رامات ہوئی نو قرآنی ویش او دا غزل بے پا بے وشی کی ولا تو ایدو کل جبار نعنیم فها انا ذاك جبار عنيد اذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد رب تديوي چه مليت ولي شو له زمانه تپوسو کی بیا نشکیو ده شرابو پنه شکیو از جنا یکول داس بی دین او قانون ده الله په ملک بل قانون نو پرون ما بل ازش پغم صدای کی د ومه صدای پاول کی ده انقلاب راغه چه الله قانون دی پادشي قانون دی جمهور شي اگر قانون نو ٹولو دنیا کی دے سعودیہ کیوں دے پاکستان کیوں دے دا اللہ قانون نشتے دا اگر پدر مانے قانون بر پوتے زمان گا ملک آئی نشتے قرآن پکے ندے اگر مخیطہ کرے دا بیدینی دا شپک و صدو پورے نو شپک سو کال پورے دا را شروع سورے دا دی امت تے دی امت لبا دی تیرو صدا ورکی دا تیرو نظر برخی زیادت صدا بولو ورکی او یا تیم العذاب دویم نمبر ذکر کرے پا غزائدو باندے یا راشدو بانے عذاب خطرناک قبولن مخ پا مخ بانے اللہ مخ پا مخ عذاب پاکستان باندے اللہ دا سے حاکمان راو سے چی قانون غصہ کیا غزور سکے چی نوے پی کے ترہولی نوے کو پر راولی داسې حاکمان راغلل چې هغو انګریزان یو دم په ځان باندې راسواره کړه، د هغوی اشاره او د دو سجده چې هغه اشاره کوي دو ته په سجده باندې پرېوځي، سب بالکل تیاری هغې لپاره داسې طریقې جوړې کړې دې وخت کې چې د هغې ورته حد نشته. نو دا دوه کړي د دې دپاره دي د تیرو قومونو عملونه سنت الاولین برازي د دې امت اختصاصي ناکاره عملونه او یاتیهم العذاب قبلا مخ په مخ باندې برش. وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، حکمت د ارسال رسول د سوره سر لای بوزي انزل علی عبده الكتاب، بنده ته کتاب را ولېږه نو ولو ته کتاب را لېږه، د ځان نه به کتاب را لېږه او دنیا ته چې وایي مانای بنده پې ولې مقرر کړی دی، ځکه وی ما نرسل المرسلین، حکمت د پیغمبرانو د لېږلو چې خلکو ته دین بیان کړي، په بیدینۍ خوشحالۍ په بیدینۍ باندې سزاګانې او په دین باندې خوشحالۍ بیان کړي، ته حجت پې تاب شي که کتاب راغلی دا ویلی شو چې مونږ په نه پوهېدو په کتاب باندې، ستا کتاب باندې مونږ پوهېدلی نه نو مونږ څه چل کړی، ته به دې په قانون پوه کړی. دا شخص شبه د مخکنو وا قرآن ذکر کړی ده، او تقولو انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين، سوره اعراف اخر کی ہوئی. یا بدا وای چې کتاب خدا سے خلق تراغل دو ډولو ته چې هغه بزال لوس همون دا او په لوسونو پیدو، نو ما تاسو له کتاب درولې قرآن می درولې گو ادګوا کتاب سره معلم درولې گو معلم می دلوم درکو حکمت دادی نلی ګمنګالی ګون کی خپل المرسلین، مرسلین دلته کې خاص کا نلی ګمنګا پیغمبران پل په مسله د توحید او د علم الغیب بانی نلی ګمنګا پیغمبران په عقیده بانی الا مبشرین او منذرین، لیکن خوشحالی و ان کی يرون کی خوشحالی و ان کی منون کلا يرون کی دنه منون کو خو سره دغنا جدال کی کافر بالباطل په غلط طریقو بانی یجادل الذین کفروا، جګړی کی جګړه الله سنو ده یوازې د خلیوم ده خلاف کول مناظره کوم په تشی مناظره کوم په دی وانی چې اولیا په غیب وانی پویږي، دا د مناظره خبره ده، یعنی مناظره کوم په دی وانی چې زه کافر ما او زه به کفر ثابتم، نو دی بل څه بکاری چې تاسو مناظره کوم په کفر باندې، خو دې یو تداوی چې مناظره نه ده، خو ته به کفر بیانې زه به تعالی جواب درکوم، ته به کافر کیږه زه به جواب درکوم. درس مناظره موسی علیہ السلام کرنا خو مناظره پا دی مسئلہ باندے کم بولوی مناظره پا دی باندے کم چی مرا اوری نو مرو تصلوی چی اوری چی اوری نو مر ندے که مری نو اوری بنا علا طرف این نقیز بیاوی حیات دنیاویه بانی مناظره کم جسدیه انسیره بانی نو خخکره دی سلا دی چی حیات دنیاویه جسدیه انسوره انسیریه شده نو ولی خخکره دی ظالمه اخدا دی ولی پا نکاح کرلا ادا جهداد دی ولی تقسیم کرده دی ابا چو تا یتیمان والی وای ابا نظره کن پده بانه چه حیات دنیاوی جسدی اون سوره دی سو دسی سووی چی پی پی گینه چی دا خوزدان پخپل کافر کن پده مسئله بانده دا شن تا پدیشی مناظره کن پدیشی مناظره کن یو جا دل کافر و بالباطل پا غلو طرقو بانه باطل چه شده پا دا خبر خبری تری کل باطل دی اغیر پار دلیل دا اغیر پار کتاب دا اغیر پار تشه پیش کل لیتحدو بی الحق دو ولی دا کار کئی دا پارا دی چی کمزوری کی دو دا حضوی چا قولو تا مخلو تا چی دو او چا قی پا دی قسم باطل و خبر باندی لیتحدو کمزوری کی ناتوانا کی پا خبال یقین پا دی بانی باطل باطل ضرورش نو حق کمزوری شی کنا اگر دی که حق خور نشی باطل خور شی زیاد شی نو دو باطل کمزوری کئی الحق راورده خیالم دی الحق مسئلہ دے علم غیب دا کمزوری کی الحق مسئلہ دے درگاہونو چی بیمانا با جوڑی دا کمزوری کی وینا دا با دیندار جوڑی الحق مسئلہ دے اصحاب کاف دے عجد و دبید ناتوانی الحق مسئلہ دے حکومت مقابلی تا در دل دا حکومت مقابلہ بنکے دیتا بنو دری گی دا والی دا بغاوت تے کل با دری گی کل چی دا حکومت مساوی قوت و طاقت پیدا کی چې د حکومت مساوی قوت او طاقت پیدا شي بیا درودو ته حاجت شته بیا خو نشته حاجت بیا خو خبره برابر را په خپله سر کته کوي و دې ته بنه ودرېږي د حکومت خلاف ته جوړ کړه الا ان تراو کفرا بواحا دا ټکې مولیان زوتي الا ان تراو کفرا بواحا بواح نه دی بواخ د فعال وزن دے د باح یبوح نہ پمانا د ازہر یظہر باندی رضی فبح بهواک وبرد حشاک بح مانا سرگن کا کفرن بواحن مانا کفرن ظاہرن سرگن کفر سمانا سرگن چا غزان تو چیز کافر چہ باسی دا کو سرگن دی وی اغا اسلام منی اغا کلمہ چی وی اغا چی کلمہ توی وی بسم اللہ چی وی ازان تیزو مسلمانی ما نو تو تسنگ کافر وی دا کفر بواح نده کفر بواح ولی نده کفر بواح هر عمل چی پا کفر دلیل دی اغا کفر دی هر قول چی پا کفر دلیل دی اغا کفر دی دا کافر سر تعاون دا اسلام او دا اسلامی نظام پا ختم اولو کی دا دین بولوی ترگن کفر کمی اسلامی نظامو امارت اسلامیہ اگر ختم کو ختم ان کو سر مدد کو اذان دعو کو جولے کے پگے کے اوور دو دے حاکمان ٹولو نہ دین بلغر کفر سے اللہ ترو کفر بواہن وہ کفر بواہن دے اگر بسم اللہ ہوئی اگر کلیمہ ہوئی اذان تے مسلمان ویلی دین اذان تے مسلمان نہیں قادیانی اذان تے کافر ہوئی قادیانی اذان تے کافر نہ ہوئی دا سوال ہے دوسرا چی مر گیا شیعہ ہاں اسماعیلیان دا دو اشیاء چا مشر دے ساجد میر ساجد نقوی دے میر خود آغا سغا دے سلپیان آغا دے ساجد نقوی ساجد نقوی دان تا کافر ہوئی نوی دان تا کافر یو شیعہ دان تا کافر نوی سراد رغن چرا صحابان و بیدتی که دو پیغمبران و بیدتی که دو ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ برکی دو طول امہات المومنین بیدتی کئی طول صحابان و تا کافر و بنیادی عقیدہ دا گو چا طول کافر دی ارتدو الا خمسہ بیر پینزو تو نو طول مرتد دی غزان تا کافر نو او دا پاکستان پا قانون کی مرا کافر ندی نو دا تبا سوا چی دا کفر بواح نیشتا دی نو زکو سرا منگا مرگر چیا کو لیود حضو بی الحق چی کمزور کی بدی بان حق حق سو دین دا اللہ قانون دا اللہ قانون دا اللہ بدل کو او پاگی بانی پیرو پیگانڈی شروع دی دیا خوا دا بل خوانا لیود حضو بی الحق نو دے دے پارا جنگی گی واتخذو آیاتی کڑی دی آیت نظم آتا چی پیارو لشوی دی حضو اند گپ تا دے جہنم تذکیرے کا دے آخرت تذکیرے کا دست پاگل اندیلی ونی دی دا دو مانی نا دے جنت تذکیرے کا وی پدی بانے حضو خلق والے جنت جدا گا جنت تے کنا لیوت حضو بیلاقا واتخذو آیاتی وما انزرو قانون الہی اگر دے گپ گانا لے دے اس کو پاک ساک پا اخبارون کی راغلی دیا سرگندی دا سزاگان ظلم دے ہوئی دا قانون دے زمانے دے پارا نئے آغاز کمی زمانے دے پارا دے تیرے زمانے دے پارا دے زمانے سر دا فٹ نرہ دی دے دے پارا نئے قانون پا کار دے دے دے پارا اجتحاد اجازت ورکشی پیسا ملے کدا پیشے ہو چھ دے اجتحاد قانونی طور بانے دے دے اجتحاد اجازت ورکشی ہر خر خدو اجتحاد کئی بیا اجازت تی ورکشی دغم پیش کرے کورٹ کیوں پیش کرے چرا دے قانونی اجازت ورک لیسی اتخذوا آیاتی وما انذروا جنت و دوزخ آخرت و دنیا سزا گانے حضور دا گپ گنی حقیقت نشترے نہ دے دیر پارا جنگی کی پیغمبران ملی گلو چرا بیان کی اور سوک دے زیر دیر غر ظالم دا چانا چی بیان کر شد ہوتا ہے تو نظر آبی آیات ربی آیات سدی الحق چیتا ہوئی آیات ربی القرآن چی تویلی دی آیات ربی چی کمی تذکر ویلی دا دا یو معنون تعبیرات پا عنوانات مختلف ہو بانی کئی دا مولیانو ٹکی می بی یو مطلب پا مختلف طریق ہو بانی بیانی بلاغتن دا گتوی کنا تا ادیه دا مراد پا مختلف تعبیرون ہو باندی چی ذہن کی کینی کلو تا قرآن وی کلو تا حق وی کلو تا آیات وی کلو تا الہدا وی دا طول یو تعبیرون دی وما انزی دا دلتا آیات ذکر بلکی قرآن میری دی اگر چوک ظالم دے چوک دا اچانا چی یاد کشو دا بیان کشو تا آیات چونہ در اب یندتی مخوارا فا اعرض عنها مخیتی وارا قرآن پاکستان کی بیانی گی دا یا خبر شکر دے الحمدللہ چی دا وونا تر دور سپور قرآن پریدو باندیم گلے کی ترجمہ سروم کی خو مخی دیو تا نمخی تو نشتی اعرضانا مخی تیارو لے دے پا بلا مخند دنو با غر ظالم شتی نو دو تعلیماتو باندی عمل نی پا عقیدہ عمل انی دو قانون کولو عمل ما قدمت يدا انا جعلنا على قلوب ما كنت ان يفقهوا ده ضلال غمرتبی مکی ذکر کو یو جادل جدال راضی چ ضلال راشی ضلال راضی چ شکی نو شک راغے ضلال راغے نو جدال راغے نو چ جدال راغے اند دین روسو سلال لو طبع القلب انا جعلنا على قلوبهم یقینا کریمی پزلون ز دوانی اکنتن پردی ان یفقهوا دو پیدا دینا چ پوشی پ مطلب دو قران فقہوی کمال دا علم تا صرف علم نہ دے فقہ کامل علم تو کامل علم ایف قود کامل پی دینا پی ترجمہ پی گی پا الفاظ بھائی پی گی پا قصو تاریخون بھائی پی گی او پا نور چیزوں بھائی پی گی خو فقہ چکم دا علم نہ چو دے او نتیجہ دا آغا پا کی تنشتے دے ایف قود پا غلی پار دی دے او پا غگونے دے درنوالے نوردو تو امتیار ندی کترا بلے پا طرف دا حق الال غدا الال آیات مخ کی ویلو ذکر بی آیات ربی و ان تدعوهم الال غدا من الى آیات رب الى آیات رب الال قرآن الال حق دیتا ہو بلے سو دا قرآن لکار کتاب دے دا دا ہدایت کتاب دے فلن یعتدو اذن ابدا نچری نروانی گی لار ننسی دا قرآن پا دا غواق کی حس کلوم لنیم ذکر کا بدنیم ذکر کا لن یعتدو ابدا اذن معلوم شک چلن دا پارا دا نفی رازی تاکید دا نفی دا پار رازی خود تعبید پکی نی تعبید ہمیشہ والے دا دا ہمیشہ والے تک زمخشری پکی مندل لے زمخشری نحوی عالم دے لغوی عالم دے عدیب عالم دے مفسرم دے در خلوی عالم دے و عقیدتن اغا معتزلی دی فروغ کی حنفی دی او عقیدتن معتزلی دی کشاف طول دے اعتزال نڈک کر لے اعتزالی عقیدونا اغا وی لن دا پار دا تاکید او تعبید رازی دا دروغی پا کتوال راو مندل دا دا دیر پارا چی روستو لس کال روستو پل عقیده ثابتن لس روزی روستو یا لس کال روستو دا معتزلو عقیده دا چی اللہ نشیلی دی نووس دنیا کی او نبیا دنیا کی دا لسنو تر جماعتو مکی دا نشیل دی او پا آخرت کیم نشیل دی ولی نشیل دی پیغمبر نو چت سوک نو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اغتوی لن ترانی چرینی نشیل دی دا میشه دا پارمی نشیل دی مانا نپا قیامت کی انوست نو تعبید دی پکیتا یوازی تاکید ندی دروغ وی تعبید پکی نشیل که تعبید وی نو بدن با سر نراتا که تعبید وی نو توقید با سر نراتا لن اکلم الیوم انسیا لن اکلم چی تعبید دیو نالی هم سرط رو ذکر کئی خود تعبید پکی نشتا دی تاکید دی کلکون دی پکی بلکل می نشیلی دی دا وقت پکم حالتی او که تعبید مراد بی همیشه می نشیلی نو بیا بایدانه لن ترانی بلکه داسی بیولی شو که موسی پا سب علاقتا لن ارا زریدی نشم چر تا میس کلوم نشیل دی یواد یاد بینوی طول مخلوق بیولی قرآن که خنورم دلیونی خدا لن دا پارا دا تاکید دے تابید پہ کینی شرل تم دا ذکر کرنی فلن یهتدو اذن نا بدن سر اکلکون راوس چری ام تو دا قرآن پہ خونا روانے گی اس کلا ہم دا غر دنیا حالت تے رب دے الغفور ترغیب دے منلو تا او ترغیب دے دے طرف تا چینا باتو کہ اللہ طرف تراؤ گردا رب ستا دے بندہ دیر جات بخون کے توبہ باسا جرم دے دے اولے دے خود توبہ باسا ذر رحمہ مالک دلو میرا بانے دے نون میرا بان بشیر بانے لو یاخذ اللہ کے احما امحال دا اللہ رب العالمین دم دا عذاب بانے دوکا نشی چا عذاب نشتے دے روڑے چای را کئی لالا پا دے دوکا شی زا پا حقا باندیم پا حقا نئی کو نسی اللہ پا ٹولو کوئی نیقینن زر بور کی دول عذاب نالم بختم شی زر نور کی دمو تا کئی بلکہ دو وقت مقرر چری با بیانه امیدو سوا داغی نظیر کرده دو چاگه تا اون رسی داغی نمکی بل پلبانی کردی دا کولی نشی و تلک القرآن اهلکنا هم لما ظلمو و جعلنا لما حلکهم موعدا اجمالی دا عذاب ذکر آگر دا قومون و تباهی عذابون میرا اس سے سخص عذابون تخویف کی دا ذکر که تفصیل انده کرده و تفصیل مکی شیر ما اولو القرآن کلو کل کلمت الواحدا مخ کی خبر سر پدین کرا والے چ قوم نے عذاب نور کڑی نہ دا ذکر کر دا کلی تل کا دا کلی چ تاریخ دور کی ڈیر پخواتیر شیری اسم اشارہ د بعید د پار د بودی وقتی د بودی رتبی او د بودی تاریخی دا خوا پخوا پخواتیر شیری اسم اشارہ د پار د حاضر محسوس بالحواس باندی دا سنرا مدرک قدی ذہن کی نکافی دا تل کا القرآن دے قائدی پہ بنا بانے دروغ جوڑ کرو وہ قبر کی تپوسی ما تقول فی حاضر رجل دی سڑی بارے کی تسوائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں کہنا نو ادا فوٹو تو خود ما تقول فی حاضر رجل نو چا پکے دادا دروغ جوڑ کرو وہ ادا نبی علیہ السلام ادا قبر ترمیز ادا ٹولی پر دی ختم شیش نو تپوسی ما تقول فی حاضر رجل دی سڑی بارے کی تسوائی اگا پا کفان کیو مخی پٹو پٹ مخی چوک پی جینی اور پردی لیشو خو پٹ مخی پی جندی کی ما تقول فی حاضر رجل دا لجو کدی تا ایسا جیت نشتی تفصیل حدیث دا ابو داود کی دے ما تقول فی حاضر رجل الذی بعث فیکم در سرے با حاضر ببارکی تسو ہے جتاسو کی پیغمبر دوتی دو چو پیغمبر دے دا بارکی تسو ہے نچو توی جتا دو بارکی سو ہے دے پی جن خوی با محمد دے کنا علیہ الصلوۃ والسلام دلتم دادا کری نشتا دے خو تاریخ معلوم دے لما ظلمو کرچ جاتی کروا ظلم بوس کم دے گوری کرچ عقیدہ دے غیب و بلمان را کرچ ظلم کرو دا اللہ دے کتاب خلاف روانو کرچ ظلم کرو دا درگاہو نجول کرچ ظلم کرو دے بیدین سر یارانی مرگر تیگان ساتری کرچ ظلم کرو دا اللہ دے دوستان سر تعلق نو ساتری کلے چ ظلم کرن دی عزت لارے پر خودلے او پبی عزت روانو کلے چ ظلم کرن دنیا پورن ختی لما ظلمو دا یو یو دے پوری ہوتا را انو قرآن بزدش اخل کو ذہن کی بم خبر کی آسے دا تو ظلم کرن بس ظلم میں کرن نمو خو ظلم نہیں کرن زما دی تو بوی زخو ظلم نکم بوی ناغا ظلم پی جندلین دے تاو تو خولین دے چ ظلم سرے مقرر کرن منگا دو دا تباہی دا پارا مقررن ایٹا دا د صورت یو حصہ ختم شو پاری کی دا څو خبری بنیادی را لې عظمت ته قران مقام د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام واقعات اصحاب الکهف او پاری کی حکمتونه تزهید ان دنیا د دنیا بے قراری تخویف او بشارت دو مسله شروع کی دویم دلیل په دې مسله باندې چې عالم الغیب الله دی الله اعلم بما لبثوا له غیب السماوات والارض اسمع به وابصر ما لهم من دونه مولی ولا یشرکوا فی حکمه احدا لا یشرکوا فی احدا یا ختم سلا دو مواقع ذکر کئی پر نفی دا علم الغیب بانے دا موسیٰ او دا خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام خضر نو پی جندرے زیو تا نو معلوم مئے سین تا غردے دا دی پتا تا نو دا منزل نتیر شو پتا تا نو علم الغیب اللہ دے بیا د موسی علیہ السلام مخ کی کارونه کیږي حقیقت ته نه دی معلوم او په استاد باندې اعتراض کی ته پوس پی وردی هغه جوابونه ورکو لپاره مخبان دی عالم الغیب نه دی حاضر پیغمبرو هغه ته حالت نو معلوم چې موسی را روان دی یا د سلام کو جا موسی دی علیہ الصلوۃ والسلام یا دی به ما سره ټینګ نشي اگر کده لا وس کای خدای ما سره نشي ټینګ دی زما درس کې زما مدرسه کې دی وخت نشي تورول هغه ته هم دا پته نشته خبر تم دا پتہ نشتے نو واقعہ پڑی دی کر کے اللہ عالم بما لبثوا عالمان دا سی لکل لی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بیان بکاو دیر کل کل بیان کی غیبی تعاون دا اللہ دا طرف نا دیر راشی چی دیر راشی نو بیان کی اثر زیادی دا پیغمبر علیہ السلام بیانو نا دیر زیادو او کل کل و بیان دا سی اثر و کچھ خلق بحیران شو ارباد ابن ساریہ مشہور حدیث جو علماء دا حدیث ذکر کرے دے رسول علیہ السلام واعظ کو نصیحتوں کو ظرفت منہ العیون ووجلت منہ القلوب زون دا خلق کو حاضر ہو یارے دا وار خطا شو ادستر گو نٹول ہو خیو بے دے نصالی تا پوسو کو نبی علیہ السلام تو یا رسول اللہ کا انہا موعظت مودع فا اوسنا دا سے واعظ دے کو لکچ دا واعظ و نصیحت ستا زمنگ در رخصت اولی تا زمان مین کی جدائی درات لو دا کسا لکه چه مرگ نیز دیده دا چه خبر دیو که لکه چه ساره مریه وسیعتو نکی نو منگ تا نور خونیو که نو نبی علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه نور خونیو کرده نو پیغمبر علیہ السلام یواز دغه نصیحت کنه کنه کړه او ما میشلی گیاو اور زنی وقت کی زیات اثر وشي نو اثر نتیجه سرګند شي نو د موسی علیہ الصلات والسلام تقریرونو کی بیانونو کی دغه اثر بیان ډیر لوی اثر وکړو نو چا اثر وکړو نو چا توبه چې موسی ستانه لوی عالم جو دنیا کې نشته دا چې معلومی ګره کې نشته موسی علیہ السلام یو دغه سیدا دا خبر صحیح وکړه د موسی علیہ الصلات والسلام نه اعلم پوها پا دغا زمانه که دو دنیا پا مخصوکم نو زکر اگر اللہ پیغمبرو اللہ واحد علی گلا نو خبره پا زیو ایلیو خو خبره دسی وا چاگه که دا اللہ رب العالمین طرفتا دا خبری گرزول نو اللہ تسپارل نو پا کار دا سی وا چی دا سی ویلی دا زانه نیمه خلق دسی وی پا کار وا چی دا سی ویلی چاو مال علم را کرده اللہ را کرده او دا اللہ علم دا کل نجات کامل علم دی سا خبر میکنه چه سا تغییر می نو موسی علیه الصلاة والسلام دا خبروی الله رب العالمین تا خوخرا نغللا نو دا تیعوب العالم شته دا موسی و دا خزیر علمون جداو خو پا هر حال بانی خزیر سا خدا سا علمو چه موسی سا خنو علیه الصلاة والسلام نو موسی علیه السلام یا اللہ ما تجازاو کجوی سانگی اللہ شم بعض علماء و لکلی چه اللہ تا تپوسو که موسی علیه السلام تا تستاب باندیانو که تو خوخ دی ما تا آغا عالم خوخ دی چه آغا همیشه متعلمی آغا عالم چه آغا متعلمی همیشه زان پرو نگنی اقصه پا طلب گلی گیا دی نموسا علیه السلام سور شد اللہ ما تا چو کخواه چه دی سنگی اللہ شم پتی تین ازده کم وی او بندش دیل تا کلاش نخی او تو مخود اللہ فراک زان سر واخلا ما یا واخلا رید کره چه کم دی که رید کری ما دریاب تاو جان او دنگل حیات جسدیه و انصوریه او دنیاویه راغه کم دیکه جو بس اغلطه که با خزیر مومی اغلال نو یو نوکار مرگر و سرده خدمتگار یوشا دنون زوی اغا سرده اغا مقام تا رسیده لگارامی مو که پا غزه پا مخروان شو چه پا مخروان شو دو چه دما کول آرام کول نوستازو دو نمایه وقت سینته و دنگل دریابتا ده حیران شو چه اغا پاسی دادن خبر هیره شو را پا مخروان شو بی آتینا غدانا او خوراک راو چی اخرستره شم نو ده تا یاد شو لسه بی مایل تا پاتی شو یا سره مون خود اغا بی پسی را غیر وقت چیزو واپس فرطد ده علا سار ما قصصا اغا عالم چه اغا پا علم بانده خپل کفایتو نکو او دا غیر سره متعلم ده ده عالم الله رب العالمین تفق ده یعنی اوم عالم دے اوم طالب دے کنا بلتوں فائدہ رسی زلوں فائدہ حاصل دا وقت موسی علیہ الصلوۃ والسلام لا یا جواب بانے لا خلا نہ خلا اور کڑیا و اذ قال موسی لفتاه یاد کا عالمان تا یاد کا طالبان تا یاد کا ایماندار تا چ پہ غیب بانے سوا اللہ نہ ور چوک نہ پئیگی کرے چویلو خدمتگار پلتا نہ خوزم دخ پلی را دین اللہ اور حلا ازال عما اريد نہ زخوزم نہ پریدم ارادہ خپلا تراوی چورو سمزے دیو زیکی دو دو دو دریابونو تیہ بروانی و خوقو بان پا مندو مندو پیرو پیرو بانی با گردم یا با ملشم یا با دغا مقام تزان رسوم اسی و پس زن رسوم عظم و ارادہ دی آیتون دا تعلیم و دا تعلم آداب او شرائطم خی زکر مسئلہ تعلیم و تعلم دا کنا تعلم دا پا عظم مصمم پا کار دے یا با مرشم یا با دا اللہ دین از دا کوم دانه دا چه هفته با باری ما او دری روزی با کور رو باسم دا میاش چه با سبق کنم میاش با بیا پا کور که رو باسم او امزی حقوبا دا مندو مندو با زروانیم نم با دا کور نخلم نم با دا اولاد نخلم نم با دا پتی کورتی نخلم زبا پا علم پسی گردم او امزی ارادا او ارادا مضبوطا مصمم ادا چه پا کار دا لکه چه دا ارادا و ما پرون دا بالفضل مراوی بی کنه دست چه مضبوط اراده ها چه خط به نکوت ما تا برکاوت پیدا شی دی مسئله که کابلیان زیاد مضبوطو کابلی چه دا کور یوزل سبق لوات اس نویم خبر مخ که داو چه چو با کامل عالم شنو نابا وطن تنت کامل عالم باشو نالب وطن او امزی حقوبا یا پا پیو پیو روانیم دا یه روزی چوٹی دا تالیخ تو روز زیان سلی گنده که یه روز چوٹی که سبق که کور تلاش شیخ خلا جلو بلو پلیتی دا اگه که خود بلکل ذهن گردوش کن چیور سبق قضا کی تلی خور دی بیا اغمق کی مقام لنشت تجربہ دا تا صبح نہیں کلی ما کرلا درس کی تدریس ورکی کی ما یور سبق قضا کردے نو زمان با بیا سبا ڈاڑی نلگی سبق ویلو تا چیدا سبق ویم نو پا غرابی ویم یو کتاب ویم پشول دوی شو کیا با میں دوا ویم جوڑ نیم استر ایم گر بر بوشو دا دیوی افتی ورکی شل تدر پولا مقام اگر درسی نظام بیانا برا بری دا نو چوٹی پکی مکوائیں درس کی چوٹی مکوائیں دا چوٹی روزم چوٹی کوائیں ما دا چوٹی روز کی خلافتی سبقو گورا زان سری تیری کلی اگر بیاو گورا سوچ فکر روکا نا امتحان لدا چوٹی تاجش شن بیا کتاب کتو تاجش کتاب ورا دی او شاعت وردو نبزو ورا حضورین کانم لحالبون او پاتشه دی امتحان را گست استاد بی چوٹی در کم هفته که او گورا یو گود گوری چی زازی بتا پوس که کلو بل گوری زازی بتا پوس که پو اپسی شی باید نده ایس کتلو تا بیاجت نشتی کتاب یاد مصره دی کم دینا تا پوس که را نو که از می مصمم التسلسل پاگه که او امزیه ها قبان روان شو فلم ما را مجمعا باینه ما کله چې ورسره دا دواړه زید یو ځای کېدو د دې دواړو بینهما یعنی البحرین یا بینهما بین موسی او الخضر کوم مقصد لته دی روان دی تذکره خو نه شي کنه خو موسی د چاپنیت روان دی نو دا نه معلومیږي چې څوک بینهما بینهما نسیاحو تهما ير کده دواړو ما د موسی نه خو خوري او شاګرد ته معلومه او خبره دا غنو مې را شوړه نیوال عرف پا دریاب کی سارا بان پا سرانگ بانی او بو تا چه تیز شه ورو دانگی نو بو چا پیر شی تینا تاو شی تینا سوره جور شی چه سوم را تیزی نا اغم را سوره تر اغزه پوری زی گرزن هتوی دوله هتوی صوب درسی پا بو که تیز چه بو تیزی نو اغی که جوری گی چه جور شی لرگی اتشا پی کراغ نیغ پولار پا کتا مندی بیا تینوزی نو ویخ لزی اثر لزی وی دغه حیات دنیاوی جسدی عنصریا چې هغه ژوندی شو او په زورو دنګلو کار وکړو زما په خیال د دې نه جدا د حیات جسدی عنصریا دنیاوی اغسته او بل غوړی دی کدی چې هغه مې بیا موسی خوړلې مو چې څنګه پاتې کوم هغه خوړلې مو هغه چې تله تله نه دې ته بیان دی کدی لا چې تیر شو دا دینا نو وی اته نه غدا انا راولا خوراک دا یعنی راولا سیدر دا منگتا سفر دا منگتا دی ستریا ستری شو چه دی زی پوری روان دی نستره نده دو چه زلی نکی خوچه دی زی نا واولید نسترم شو دوری تم زور شو خوراک تم زور شو دا ولی در دیتا چه روانو دی مقصد تا روانو نو پس باندی مورو ستری نو پریشانی نو خوشحالی و پزل کی دا دی زی نا پورتا دا مقصد نا تیشو نو قدرتی و فیتری تا وربانی پزل کی پریشانی ستوری غالا پریشانی را اللہ دا تنبیه و دا اللہ رب العالمین دا طرفنا چه تا دا مقصد نتیر شوی مقصد تراو کرده خدا و تاویری چه دا نتیر شوی پا خبر چه دا پتاو لگی قدر رو سا پیدا شی دیده دا پارا پیو چه پا طلب دا علمی نو که ستوریشنو بهتری دا پا کیتا کم تلا شادتو کی ستوریا پا دی که بهتر دا دا آرام و دا دمین دا خبره ویلو تا شاگرد آدم دا خبره دا چه عظم مسممی آداب و دا تعلم کی دادا چه سیقا معتمد مرگره زن سر یو مرگره کا دوانو با دینی دا خوچ یو دا سر یو آدی مگر دا دویم دا چه مرگره معتمدی سیقایی درم دا چه ستا دی را دی وانی دا غی را دی دانه چه سبست ازم زما خواخ نی مرگره تلا پا کار دی پا خیر که با سر تعاون کی دا با دی نبا دی حفاظت کی تبا دا غد پارایی نی اغلا سر پارایی نی مرگره پا کار دی اعتمادی که زیاد چی نو لاخره و اکثر و بیشتر زیاد سبب ده غفلت گرزی گف شب جوری گیه چه دوی ده عمره گف شب پا کتنی قصه پا کنی ده شانتا اسبابو که به علم پس ده کول و آدابو که دارا چه زن سر ده خپل ضرورت مناسب شه ده خپل وست مناسب تایر که ده خوراک سه انتظام ده سره یی ده ضرورت مناسب روده یو وخوا ده اصحابانو تابعینو تبی تابعینو ده دوره پور خوراک یو وخوا پا تلیش و گنتو که یو وخوا تاسو سو وقتا کرلے درے وقتا زنی ترور وقتا سارون خوالل دی غرمو دی مازیگرون خوالل دی میاز کیون تو منی اچو بل تو اغربی پکیتا شوان پی ووی سودہ خوراک دی بیاوی زمان ذہن کم زور دی تو قولا بختوری چی سا ذہن دیشتی پا کار غلاو چی دا سر و بشی ختم شی ولی کلا بختوری امام بو علی پا خوالا که لخورا زن براو ما امام شافی دشپار سو کال راسی ما زن پر ڈوڑین دے مون کرے تو خوراک نہ دے مون کرے وا ہو مجھے کرے ڈوڑے لگا خرو رطوبت پیدا کی بلغم پیدا کی ددی رطوبت اثر پر دماغ بانی کی ناغم پناسی بانی بیا ہو دائی بکی دیا ہو دائی ویسم لاستے پملا میں دارے کرے پر سار میں دارے کرے پر خیر دارے دادا غدیر خوراک اثر دیں ڈوڑے لگا خرو سڑا پر کیوں خرو زکر سڑا خوشکی پر چی مرض مرض نہ پیدا کی مریض نہیں سڑا ڈوڑے خورا خوراک زکر سڑے ڈوڑے سر خوشکی پیدا کی گی دماغ لکی گی رطوبت ختم سڑا ڈوڑے دا ناراضی ازمی لی گی نہ دا معدہ کیوں قوت راوانی طاقت پیدا کی گرم سرا تازہ سرا داغے رطوبت را دی نو معدہ کمزوری کی گی لکا جرند چی پسی گی جرند دل پسی نو چی سڑا خورو نو جرند با تیزی تیرا بے غاخونو بے تیری دا سیادا ذکر کری دی دی طریقہ باندی نو خونم دادا سان سر ضرورت شی واخلا مخکنی و دسی عالمانو طریقہ دا طالبانو طریقہ دا تعلم دا سی وقت بی طرح ضرورت مناسب جامع کتاب خپل یا کاپی قلم خپل مشوانه خپلا خرص دا کال یا دا شپاگو یا دا غی مناسب دا خرص با سخاو خپلا روڑه غختل نو سوال نو آنه دا غون زکات راتا زکاتم جانور کو حکومت نے زکات درائے طالبان محتمان پیو بسرو جنگے گئے دے جنگول لرا لے گل لے طالبان کے دا ایمان نشے دا غیرت چزول زکات پہ شیخ پری دے محتم تجدے پہ مدرسہ جوڑے کی زمگ لے جوڑے کنا زمگ زیادہ مقام دے جدا لالا جوڑے کی مدرسے کی کتابوں نے نشی جی کتابوں نے پیدا کی طالبان نے گوری نو یہ زمان غیصہ تے مرد اما محتمیم دے سے کافر دے چی اغیم نور کئی اغا سر چل وجود گروخ شکو جوارے کالا دغم اخلاص شا دے با ہوگی دے دی ہوگی د دو بکن ندی تو بجلی نی ندی ہوتا ہے در اشیر دے اسما سر کسبا کوئی ہوئی کنا ہوئی جزا وقت دیخان ناغوی چی دکانی گرم چلی گی که دو گنگوی خود خشاک بکی دیری دیوی چی دیری نو پڑی رو تن در لگه لست ندی خود چی دکار خواندانی کنا نور بانی سکای نو دا چیزون نو زن سر بیخ پسا اسد ابن فرات لوی عالم دی دا مالکی مذهب مغربی دی اندلست علاقه پر پسو امام مالک لکھے دا الفتاوی الاسدیہ دا امام مالک نے مدینہ کے سبق ہوئے خرط سخخ پلو نو تپوسو نا بے کول سو خوشو امام مالک ہوتا بھی یا مغربی انکا لسؤولن الحق بے اہل الحق اے مغربی طالبا تا دیر اعتراضو نا کہ ان کے تپوسو نا کہ ان کے زمان دا دا غسانے نشتے الحق بے العراق عراق تلاشا اگر خلق دغه طریقه باندې تعلیم و تعلم کوي عراق تلاشا دغه راغه عراق تلاغه امام محمد رحمه الله تعالی شو مشران امام بو حنیفه او بو یوسف رحمه الله تعالی وفات شو حلقه درس د امام محمد وا او طریقه هم دا چې استاد به وی شاګردانو به لیکل کتاب کتابونه نو استاد به املا کولا طالب به لیکل مقصود د سرخصی تقریبا شپاڑس ولس جلد دسی لکھے سوئے دے جو استاد پا کوئی کی غرض اللہ صدا لار کرو شاگردان بگو کوئی خلی اللہ رات لہ اور دو اگلان دینا تلقین کاو کہ طہارا اگو با بیر تاو کتن کتاب طہار لکل با مسئلہ بیو لکلا اویلا بیر تا با اگو آوازو کو مملینو اگو با آوازو کو اگو لکل دا کتاب داشی لکھے سوئے دے حج باب ختمی وی دا حج باب ختم شو حجان با کور ترا دی و انا فی سجنی پی جب بی راسلہ پا کوئی کی پروتیم دا سنور دونی کم لکلی دا افسوس کلی و انا فی الجب بی زب کوئی کی پروتیم لا املا گانی وی امام محمد با املا کولا طالبانو با لکلا نرواز و دریوشو نو دی امام بو حنیف سر امام محمد سر لیدلو کولا انا رجل غریب و زادی قلیل والاخذ منک نظر فكيف السبيل زغلری ملکم سیبا استاد صاحب زغلری ملکم ما سره توخه په ختمې دوه لګ پاتې ده خر سورا کله سره لګ پاتې دي په ختمې دوه ده تا نه سبق لګ ویلې کیږي زه څوک مخونه کوي طالب قابلو استاد ته معلومو چې مې روز کې وخت نشته دا سبق ویلې کیږي چې کم توای تا ولې دو او شپه زما ده نو شپا ما تارا درکلا چه تا چو ریلی شنو زبا دتا بیم سبق بیم دتا ای سیدا شپی باناس تو امام محمد با املا کولا دو بلی کلا امام سب سر جان او بیخی کلا چه پوشی چه دسترگو که خوالی را دی خوب بوری دا غبا پی کرنو لاس بے قطع داسی بے تو لستے بے یادم نیو تو روزو کی اگر امام ابو حنیفہ امام محمد رحمت اللہ علیہ چکم نصابو اگر نصاب کامل کو او دا غزین واپس لار خپل خرص بے کرزا او سو پا محتمیم دیو دیو بلا راکی او استاد دیو دیو برا کی پیدا کی با دیو بگیر دیو منگا نو کار داسی مکوائی خپل خرصو کائی بعد پہلیم کیا لارا چی خرص نو خپلی کڈوڑی نہیں نو چنو ضرورت خپلی کنا اما استیبه کی مکوائی چی مستی کوئی نو علم کی بھی برکتی رازی اداب دا علم نو عظم ارادہ ملگر دا سرا خرط سخا ذکر خوئی آتنا غدانا لقد لقینا من سفرنا حصرا منگ تستریا را رسدلا یو خبر دا موسیٰ علیہ السلام دا فرعون نا چی تختی دا پیغمبروم ندیلا دلو دنزلو مدین تا ادی او رسد او گی دے دا دوڑی نم ناخلی پلاری چانه نو غاری بل چاوی چاله چې مزدوری وکړه بیزی ولا وبکړه دی وبول راو وخت په دا کوئی ګور باندې نو خلکو مو چاته د روړې نیلی اته وی انی لما انزلت الی من خیر فقیر